به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که آسمان کرات آسمانی شکافته شود و تسلیم فرمان پروردگارش شود و سزاوار است چنین باشد، و در آن هنگام که زمین گسترده شود و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود و تسلیم فرمان پروردگارش گردد و شایسته است که چنین باشد، ای انسان، تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می‌روی و او را ملاقات خواهی کرد. پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود، به زودی حساب آسانی برای او می‌شود و خوشحال به اهل و خانواده‌اش باز می‌گردد. و اما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود، به زودی فریاد می‌زند: وای بر من که هلاک شدم. و در شعله‌های سوزان آتش می‌سوزد، چرا که او در میان خانواده‌اش پیوسته از کفر و گناه خود مسرور بود. او گمان می‌کرد هرگز بازگشت نمی‌کند. آری، پروردگارش نسبت به او بینا بود و اعمالش را برای حساب ثبت کرد. سوگند به شفق و سوگند به شب و آن چرا جمع‌آوری می‌کند و سوگند به ماه آنگاه که بدر کامل می‌شود، که همه شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می شوید تا به کمال برسید. پس چرا آنان ایمان نمی آورند و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می شود سجده نمی کنند، بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می کنند و خداوند آن چرا در دل پنهان می دارند به خوبی می داند. پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، که برای آنان پاداشی است قطع نشدنی.